Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. İyi kalp insanlar, günaydın efendim. Bir kez daha 8-13 saat günün gazetelerine bakmak için Oktay Demirci, Fahir Öğüs stüdyomuza hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk efendim, günaydın efendim. Teşekkür ediyoruz, günaydın. Yoğun bir gündem var, hemen başlayalım o zaman. Evet, Oktay bütün yoğun gündemi takip ediyordu dünden beri. Dün gece de uyumadı sanırım. Neler söyleyeceksin Oktay? Evet. Çünkü çok teşekkür ederim Fahir. Kritik bir süreçten geçiyoruz, neler söyleyeceksin? Çok teşekkür ederim. Haberler bugün adeta gırla. Kulislerde konuşulan birkaç konu var. Evet, hemen alalım. Kulisleri alalım. Çünkü sen, herkes gazetelerden takip edebilir. Bizim için önemli olan kulisler. Biliyorsun gece 11'e kadar sen kulislerdeydin. 11'i 5 geçe ben geldim. Evet. O 5 dakikalık gecikme için tekrar özür diliyorum burada herkesin. Rica ediyorum, ne demek. Ben de kusura bakmayın, kulise gelmedim. Ben çok huysuzlandım dün gece. Sen gelemedin. Ben kulise gelecektim ama gelemedim. Biz seninle konuştuk. Fahir kulislerdeyken seninle olan telefon bağlantısı oldu mu olmadı mı bilmiyorum ama biz 11'i 5 geçeden sonra, sen çıktıktan sonra Fahir kulislerden. Evet. ben Ege ile sık sık telefon bağlantısı yaptım. Ege o sırada evdeydi. Evet. Ve bilgilendirdim. İstersen sonra da şarjım bitti işte. 11.30'da da şarjım bitti. O yüzden ondan sonraki gelişmeleri ben kaçırdım. Zaten ben de 11.35'te şarjı taktım ama zaten ben de 11.35 23.35'te ayrıldım kulislerden. Yo, o yüzden sen kadar kaldın. 30 dakikalık süreç var bende. Şimdi ben 11'de Oktay'ı bekledim. Kaçta gittin sen oraya kulislere? Ben 11'e çeyrek kala kulislerdeydim. Geç gitmişsin ben abi. Ama bak şöyle bir şey de var. Bir 5 dakikalık bir gecikme ben de yaşadım. Ben 9 gibi kulislerin önünden geçtim. Hiçbir kimse yok. Evet, ben de onu söyleyeceğim. 9.21 mi? 9.20-9.21 arası. Hayır hayır. Yani çok hızlı geçtim. Akşam arabayla 9'dan geçtim. Bahsediyorsun. Evet tabii tabii. Çünkü kulisler o kadar hareketliydi ki. Ben yani erken 15 geçecektim. Dakika öncesi 15 dakika sonrası arasında dağlar kadar fark var. Çünkü tam gidecektim, ben hazırlandım. BG telefon etti, kulisler boş dedi. Boş deyince ben de bir şeyler yiyeyim diye sandviç yaptım kendime. Sandviçimi tam yedim falan. Duşumu aldım. Kaç gibi yedin sandviçini? Sandviçimi yediğim sırada saat 21.37 civarı gibiydi. Yani 21.37, 21.40. O zaman orada arada bir 15 dakika bir ölü zaman var. Ölü zaman o var. O arada kulislerde ne oldu? Neler oldu? Neler oldu? Çünkü ben 11'de nöbeti devralacağım için kulislerdeki nöbeti, ben o saatlerde uyuyordum. Ne olduğunu bildiğim. Keşke sizin kapıcıyı şimdi gönderseydin kulislere. Kredi kartımla beraber kutunu da verseydin. Hem bir para çek hem kulislere bak diye. Aman canımız sağ olsun Oktay, ama kulislerde neler olduğu konusunda bir fikrimiz var herhalde. Bir de şöyle bir şey, ben de televizyondan öğrendim 23.30'a kadar olan süreci. Çünkü ben diğer kuliste duruyormuşum. Boş kuliste. Ha, boş kuliste. Kimse yok, kimse yok falan. Kulisler sakin falan diye sen bir haber geçtin, ben onu hatırlıyorum. İşte 23.15 sularında geçtiğim haber o yöndeydi. Meğerse yanlış kuliste duruyormuşum. Hiç uğultu falan gelmiyor muydu senin bulunduğun kulise? Yok, farklı binadaydık zaten biz. Ha. Sen nerede? Sizin apartmanda mıydın? Yok, Mamak'taydım ben. Orada kulisler orada dediler bana. Orada bir iki kişi mantıcı var orada bak falan. Mantıcı var, çok güzel, ona gitseydin. Yok, 24 saat açık bir şey varmış. Büfe gibi bir şey. Konfeksiyon mağazası. Orada giriyorlar, kuliste değiştiriyorlar üstlerini, çıkıyorlar falan. Elbise falan denediler. Ben onlardan bahsettim. Sen hangi kuliseydin falan? Abi stüdyonun oradaki şey demiyor musun? Ben Bahçeli'deydim. Bahçeli'deydim ben abi. Ne işin var abi Bahçeli'de? Abi kuaför değil mi kulis? Ben de Turan Güneş'teydim. Bu kuliste kuaför anlamış ya. Ne kadar boştu, çünkü ben o saatte baktım dükkanı kapattıkları için. Orada oturdum, biraz bir iki portakal suyu içtim. Bekledim, kimse gelmeyince de herhalde dedim bir şey olmayacak diye eve geldim ben. Ben de önünden geçtim sadece. Sen hangi kulisin önünden geçtin? Ya Turan Güneş'te var ya böyle galeriler, araba galerileri var. Ha. Onların arasında bir tane böyle apartmanların arasında, yani arabalara kapalı ama yayıldan arka sokağa geçebileceği bir yer var ya. Ha, o kebapçının olduğu yerde mi? Ha, Tam orada işte. Ha. Oradan geçtim. Ne kuliste? Oraya niye gittin abi? Kulis diye. Kulis o değil mi abi? Kulis değil mi? Otel var orada, kulis otel. Onu mu diyorsun? Abi canım. Genel böyle kulis gibi bir şey oluyor orada. Lobi mi diyorsun? O senin dediğin prefabrik abi. Kulis değil o. Ya bu kulis şey değil mi? Hani patatesi fırında yapıyorlar. Sosis falan koyuyorlar. Abi bu adam da tamam. Ama be kumpir değil mi o ya? Ya of, ama var ya, bir çuval inciri berbat ettik hakikaten. Ya. Hakikaten. Bu, tam. Bu ilk defa da olmuyor bak. Ben 118'i aradım bir süre. Kulisi mi sordun? Onda numarası değişmiş zaten. 118'in numarası artık bir şey olmuş. Ne olmuş? 118 11 mi olmuş? Öyle mi olmuş? Evet, değişmiş. Haydi zaten ben... 2,5 saatim onunla geçti. 118'i arıyorum, bir şey diyor, yanlış çevirdim deyip kapatıyorum. 2,5 saat sonunda analizim. Öğrendim, numara değişti. Soruyorum Kuliç diye. Kuliç beyaz bir diyorum falan. Ne alakası var falan diye 2 saatte onunla uğraştım ben. Sonra işte 9'a doğru yatmışım. Kendimden tiksindim şu anda yaptığım aptallıktan dolayı. Ben de sizden tiksindim. Yani şu aptallıklarınızdan dolayı. Çünkü Bülge de diyor ki, Ege'cim diyor, kumpirse Atakule'ye gidelim, orada da var dedi. Ben dedim kumpir değil. Ne alakası? Kulis. Bunu dememe rağmen orada kumpircinin önünden geçtim yani. Sağlık olsun ya. Ne yapacağız? Tamam. Ne haberi veriyorsun? Hayır, böyle ama önemli bir günde de yani bu kulislerde ne olup bittiğini şu anda kimse bilmiyor. Peki. O zaman gazetelerden bakalım. O zaman bugünkü hedefimiz piyasalar mı olsa acaba? Çünkü o zaman isterseniz çok tepki veriyor. Piyasaların tepkisini ölçmek için. Evet. Sen git yukarıdan bir fuaç al. Ben mi? Hayır, sen de. Makineden kahve falan alayım. Ben de stüdyoyu toplayayım. Ondan sonra gözlemlerimizi... Ama benim gözlemlediğim kadarıyla piyasalarda bir hareketlilik var. Çünkü makine zamlanmış. Artık 25'ten içemeyeceğiz kahve. Hadi canım, ne kadar olmuş? 30 mu olmuş? 27,5. Gün içinde alımlarla dengelenir o. Evet. O zaman sürecin seyrini değiştirecek bir son dakika gelişmesiyle beraberiz. Hayalindeki şarkıyı yazdığına inanıyorsan, onlardan bir eksiğin olmadığını düşünüyorsan, katıl kendini göster. Kendini göster. Sahne arkası sana ait besteleri radyona taşın. Demonu hazırladıysan başvuru için radyoottu.com.tr. Sahne arkası Mayıs'ta Radyo Ottu'da. Ver yansın. Veririm. Çok önemli kulislerde neler konuşuldu. Dün araştırmacılarla beraberdik. Bunlar primatlar üzerine bir takım araştırmalar yaptılar. Harika. Çok önemli bilgiler elde ettik. Nedir bunlar? Hemen söyleyeyim. Konuşurken elinizi kolunuzu sallamaktan ne yapacaksınız? Bundan sonra imtina edeceksiniz. Zira maymunlar da aynı şekilde hareketlerde bulunuyorlar. Bir erkek şempanze hemcinsine eli açık bir şekilde kolunu uzatarak ne der? Hemcinsine diyorum, dikkat ediniz. Vay kardeşim der. Hem cinsine. Peki aynı... Çak gibi mi? Yani böyle elini uzatın mesela, şöyle uzatıyorum. Ha, ne kadar? Ver. Ne ha? Muzu ver. Ver anlamında. Peki aynı hareketi bir dişi şempanze yaparsa? Bitime ayıklar. Ya hayır. Hayır maalesef. Araştırmacılar bu hareketin farklı durumlarda farklı anlamlar ifade ettiğini açıkladılar. Öyle değil mi zaten ya? Yani konuşmada öyle değil mi? Her cümle her bağlamda aynı anlama gelmiyor. Vallahi şöyle diyor. Erkek şempanzeye uzatılan el yiyecek, dişiye uzanmış el ise çiftleşme isteğini işareti. Yani şu hareketi bana yaptığın zaman bana muzu ver diyerek doğru bir cümle kurmuş oluyorsun. Bunu dişi bir şempanzeye yaptığın zaman gel çok ver. Güzel muz var. Ver anlamına geliyor. Yani değişik durumlarda değişik şeylerdi. Bilim anlamında ikiye mi bölünmüş araştırmacılar? Yok, bölünmemiş. İki erkek şempanze... mesela birbirine uzatmışlarsa hareketi, kavga eden iki, öncelikle bir kavga varsa bu sefer muz devreden çıkıyor, gel barışalım artık anlamına geliyor. Tek hareketi mi var bütün şempanze dünyasının? El uzatma. El uzatma. Halbuki biz ne kadar çeşitliliği kutsuyoruz yani, bir sürü çeşit uzatma yolu var yani. Şimdi primatolog Fransa'da Val ekibi 34 şempanze ve 13 bonoboyu gözlemleyip videoya çekti. Bonobo ne? Bonobo mu? Bonobo. Bonibon tipi bir şey herhalde. Gene şempanze gibi ama böyle biraz daha ufak gibi, biraz daha büyük gibi. Makakın bir üst modeli mi? Bir alt modeli. Bir alt modeli de olabilir. Makak benim bildiğim en alt modeldi ya. En alt model olur mu abi? En üst model. Ondan alt modeller var. Şebek. Ya alt modeli falan var mı ya dünyada? Hepsi makak, yani maymun işte. Birinin tüyü var, öbürünün başka şeyi var. Birinin kuyruğu şöyle, öbürünün öbür tarafı. Ünlü primatolog Ege Kayacan'ın açıklamalarını dinledik. Abi toplamda 31 jest ve 18 mimik çıkmış maymunlar dünyasında. Uzmanların söylediği de şu. Sizde elinizi kolunuzu sallamanızın sebebi, bugün konuşurken elimiz kolumuz oynuyor ve bazen de o elin kolun rahat dursun indir o elini diye tatsızlıklar çıkıyor ya. Evet. İşte onların sebebi bizi primatlardan bir şekilde bize geçmiştir diye düşünüyorlar bilim insanları. Bu kadar. Kulislerde konuşulan önemli konular. Kulislerde konuşulan konular bunlardan ibaretti. Ama hangi hareketler geçmiş? Şimdi hepsi mesela bu el uzatma hareketi geçmemiş. Ben hiçbir kadını... Kadını dansa nasıl davet edersin? Kadını dansa elini uzatıp elini avucun açık bir şekilde uzatırsın. Elinizi lütfeder misiniz bu dansı bana lütfeder misiniz gibi. Yani o aslında ne anlama geliyor? Daha primatlardan dans. Daha tenha bir yerde dans edebilir miyiz anlamına geliyor. Daha, ama bir taraftan şu da var. Yaşlı bir teyzenin de elini öpmek istediğinizde elini uzatıyorsun. Yine elini aynı şekilde uzatıyorsun. Hadi buyur bakalım. Oktay buyur buyur. Gel. Vallahi dinledim bu sefer. Yani İkinizin de birinden birinde bir maymunluk yapıyoruz ama hangisinden? Ama zaten ben hiç öyle şeyler görmüyorum ya. Konuşurken elini kolunu sallayan bir İtalyanlarda öyle bir hareketli durum var. Yoo. Sen şimdi kulislerde daha yoğun konuşulmaya başlayacak konulardan sonra bir takım konuşmalar olacak televizyonlarda. Ha şu hareketler mi? O hareketler olabilir, bu hareketler olabilir. Kayınma yapılan bir takım hareketler olabilir. Onlar sırf İtalyanlar değil yani genel herkes kullanır bunu. Benim çok sevdiğim bir hareket grubu var. Ne? Onu çalışıyorum. Konuşurken yapmak istiyorum artık. Ne o? Biraz yapar mısın? Dinleyicilerimize nasıl anlatacağım bilmiyorum da. Konuşurken eliyle söylediklerini masada bir takım hareketler yaparak vurgulayanlar. Yani mesela ne bileyim bazen tuzluk... O çok dikkat dağıtıcı bir şey ama ya. Bana da sen, çok etkileyici sen geliyor. Sen örnekler mesela, mi? Yemek sofrasında oturuyor. Bir şeyi tarif ediyor. Tuzluğu kullanıyor orada. Peçeteyi kullanıyor bilmem ne. Eliyle böyle mesela... Yol mu tarif ediyor? Peyderpey diye böyle eliyle bir şeyleri olmayan bir şeyi kesermiş gibi yapıyor. Bir mesafe çiziyor. Onu şey yapıyor. Buluşturuyor bir yer. Ama bir masa de... üstünde. Hani sana konuşurken elini kolunu kaldırmıyor da. Anladım. Bu böyle bir çerçeve içinde diye o çerçeveyi çiziyor. İkiye bölüyor. Ondan sonra onu böldüğü şeyi hayali bir şeyi ayırıyor. Ben böyle konuşmak istiyorum hakikaten. Hocam konuşurken peki ben şunu yaptım. Tırnak işareti. Konuşurken tırnak işareti yapanları hakikaten belediyeye şikayet etmek istiyorum ben. Ya ben de şikayet edeyim mesela taraftarıyım da belediyeye mi ondan çok emin değilim. Sen Oktay Demirci şikayet edecek durumda değilsin. Ben hiç yapmıyorum abi o hareketi. Abi nasıl? Konuşuyorsun sen onu. Hiç yapmıyorum. Burada bu kelimeyi de tırnak içinde söylüyorum diye. Hiç alakası yok. Ne zaman dedim ya? Her zaman diyorsun. Ne yalancı adamsın Ege ya. Ne alakası var? Bir röportaj bir şey bizi böyle bir ciddiye alan birisi gelse onunla konuşurken sen de bir havaya girip bir şeyleri tırnak içinde söylüyorsun abi. Hiç alakası yok abi. Oktay yemin ediyorum son röportajda bile yaptın. Abi üstelik orada ben şöyle o hareket orada, önemli değil mi? Yemin ediyorum o hareket önemli değil mi? Oktay ne yapıyorsun diyecektim. Hayır bir de demeyeyim diye orada mahcup duruma da düşmeyeyim. Abi orada o çirkin olan, şikayet edilecek olan şey o abi, hareket. Ne yani, çirkin? O, şimdi haklısın. Hareket çok çirkin ama bir ifadeyi de dile getirmek daha da çirkin demeyelim de bir o kadar çirkin diyebiliriz. Burada ben bunu tırnak içinde söylüyorum tabii. Bir tamam de abi. Kalın artık. Bak. Abi tırnak içinde kullanan sensin. Bize niye bozuk atıyorsun? Evet hakikaten hem tırnak içinde diyor hem de şey. Biz bir de hareketi de yapıyor. Bir de hareketi böyle, yapmıyorum. Ben yalan söylüyorsun. Hayır. Ya. Ne yalan söylüyorsun? Burada yalanı tırnak içinde yalanı. Bir şey söyleyeceğim. Normalde bu biraz açılıp böyle eller yanı iki tarafı açılıp böyle tırnak içinde söyleniyor. Oktay orada ben gördüm. Tırnak içinde değil küçültmüş. İyice küçük tırnak yapmış ama şöyle. Yani iki el neredeyse yan yana şöyle yapar gibi yaptı sonra çekti. Biliyorsun ama o tırnak içindeyi de söyledin. Yalan söyledin. Burada da tırnak bu söylediklerinizi. Yemin ediyorum Oktay. Bak, bu, o kadar gizli yaptın bu ki. Bu söylediklerinizi ne yapacaksın? Tekzip ettireceğim. Tekzip et. Sen onu gardiyana git. O söylediklerinizi tekzip etmek zorunda kalacaksınız. O çok yani dikkat dağıtıcı bir şey abi. Primatlar şey yapıyor muymuş tırnak? Benim masa üstünde yapılanların dikkat dağıtıcı olduğunu düşünmüyorum. Abi soyut şeyse eğer dikkat dağıtıyor. Yani mesela bu çerçeve İşte bu çerçevede falan filan diye soyut, en güzel somut şey. Çünkü aklın o çerçeveye gidiyor. Onu nasıl görsen. Mesela sen geçen gün şey anlattın ya. Ali Nika'nın yatak maceralı. Evet. Yataktan düşüş maceralı. Onu anlatırken mesela iki tane portakal suyu paketi kullandın. Hatırlıyor musun mutfakta? Yatak, evet. Şu şimdi bu yastık. Yastıkları bu nasıl yatak, yaptım falan. İşte Ali'nin burada duruyor falan filan. Şimdi orada mesela oturuyor. Evet. Orada kullanılabilir. Çünkü lan, somut bir şeyi görselleştirmeye çalışıyoruz. Ama çerçevedir. Efendim bu kapsamdır gibi lafları masa üstünde çizmek bence yanlış. Ege bir kapsam çizsene bana. Bir kapsam. Ya diyor. Mesela şimdi dün bu şeyler gelişmeler, son gelişmeler anlatılırken televizyonda o kadar konuşmacı vardı. Şimdi Can Dündar'ın programında şöyle bir problem var. Kimsenin önünde masa yok. Benim dediğim gibi anlatılamaz yani. Ama diğer işte CNN Türk'te Ahmet Hakan Coşkun'un programında herkesin önünde masa var. Bence onlara Legolar da verilebilir programdan önce. Fikrini anlatacak olanlar Legoları da kullanabilirler. Lego olabilir veya başka istedikleri kendi malzemedir. Kimisi meyveyle falan söyleyeyim. Daha çünkü sofrada anlatıldığı için. Hı-hı. Mesela biraz bezelye. Mesela taze bu fasulye. Anayasa şimdi işte bu seçim değişiklikleri bir paket olarak gelirse diye mesela orada bir paket çizecek elinde. Bunun içinde işte Cumhurbaşkanlığı ile ilgili, 4 yıl emniyesi ile ilgili falan filan diye böyle bunları kese kese anlatacak falan. Burada ne kafan karışıyor? Belki Lego'da eksik parça, o dörtlü parça işe yeter. Hocam onu kese kese anlatıyor ya, onu bir ekmek tahtası böyle işte bunu böyle sürecimizi diye dilim dilim dilim dilim yapacak. Orada herkese verir. Herkes de orada yan tarafta küçük mezeler. Onu üstüne Nutella. Nutella isteyen öyle. Onları yerken hem aç insandan korkarız abi, kaç saat orada konuşuyorlar. Bence zaten bu konuşmaları şeyle yapmak en güzeli olabilir. Yiyecekle yapmak. Çünkü çok vurucu bir şekilde bitirebilirsin. Mesela mandalina ile yapıyorsun diyelim. Böyle bir toplumsal bir bölünme var. Ondan sonra işte zaman zaman işte kaotik bireyselleşme falan filan deyip ve bu nedir son bir mandalina dilimini gösterip bu nedir bu da senle biziz diye hap diye yutarsan mesela çok güzel istiyordur insanın kafasında. Oturur. Ben o zaman cebimde bundan sonra mandalina, erik bunlarla dolaşıp şey yapacağım. Mandalina kalmadı zaten tam mevsimi şey. Ne var şimdi? Karpuz. Çekimde. Bu adamın getirdiği olmamış kayısılar var. Ne deniyor ona? Mevsimi, çağla. Çağla. Tamam Fahir ya. Tamam bir daha getirdiğimden var ya. yemeyeceksin. Tırnak içinde kayısı. Tırnak içinde kayısılar var. Erik var. Yeni dünya var. Ben de yeni dünya getireceğim. İntikamımı öyle alacağım. Peki o zaman çok teşekkür ediyorum. Herkes ne getireceğini açıkladı. Önümüzdeki günlerde bakalım bu sözler tutuluyor mu? Yoksa vatandaş yine bir mandalina gibi şey mi oluyor? Peki efendim buyurun. Günaydın. Günaydın, dın dın dın. Günaydın. I'm a man de biş. Olanın karşısında en güzel cevabı halk sandıklarmış. Ay çok sıkıldım ya. Neyden? Kendinden değil daha mi? Yeni kendinden değil ya. Aman kaç gündür ne bir dizi seyrediyoruz ne bir şey. Sırf haber gelişme bilmem ne ya. 12 yaşından sonra bu hallerim mi düşünüyorsun? Ya abi seyretme. Seyretmeyince merak ediyorsun. E tabi daha heyecanlı bir şey değil mi? Kısa süreli bir dizi gözüyle bak ona. Hakikaten bir de yani şimdi böyle piyasaları da bölüm sonu falan gibi düşünmek lazım. Veya gazetelerin çıkış saatini falan öyle düşünmek lazım. Hep gün sonunda bir son olay. Ertesi gün meraklı bırakıyorlar. Hep bir son dakikayla bitiyor dikkat edersen. Diyorum 24 gibi oldu. Heyecan basıyor insanın ne olacak diye. Zaten bundan sonra çok da şeyse sonu belli oldu. Jack Bauer'suz 24. Buyurun efendim. Buyurun Oktay Bey. Bende mi? Bende. Malezya'dan bir haber verelim o zaman. Malezya kulislerinde konuşulan bir haber. Bak bundan sonra sana bir köşe. Halk sana bir köşe görevi vermiştir Oktay. Bundan sonraki şeyin dünya kulisleri. Dünya kulislerinde neler oluyor? Hakikaten biz ülkeye gömüldük kaldık. Dünyada neler oluyor bitiyor hiç farkında değiliz. Ben çok güzel bir VTR'de düşündüm programı. Sen kahverengi takımını giymişsin. Tamam. Kadifeyi. Böyle. Yaz kış ama aynı değil mi? Tabii canım. Tamam. Bazen çıkarıp ceketi böyle kolun altına atıyorsun. Değişik dünya müzikleri mesela bir yerde gitmişsin. Yılan oynatıcıya mikrofon tutmuşsun. Öbür tarafta işte Afrika'da böyle bir tane küçük kızın boynuna halka geçirme töreninde oraya mikrofon tutmuşsun falan. Ben şey diye düşündüm. Almanya'da mesela bira şenliklerinde bu şortlu bıyıklı adama bira tutmuşsun. Bira tutmuşsun. Orada da bira tutmuşsun. Çünkü içmişsin neyi tutacağını söylüyorum. Benim de aklımda o yine kadife elbiseyi giymiş. Ben stüdyo çekimi diye düşündüm. Böyle Oktay yürüyor gibi yapıyor. Arkada da mesela bir bakıyorsun Afrika'da böyle o bir değişiyor. Böyle mesela New York'ta bir bakıyorsun o bira şenliklerinde hep böyle ama yürüyormuş gibi yapıyor. Öyle bir perdin, şey. Perdenin önünde diyorsun. Blue Box gibi tipi bir şey düşünmüştüm sana. Güzel, bence Fahir'in fikri daha şey. O zaman ben bir kolay de, teknik hazırlığı da yapayım. Alalım istersen dünya kulislerine. Bir soruyla başlayayım ben ilk başta. Habere girerken güzel teknik hazırlığımızı yapalım. En çok size soruyorum. En çok mikrop taşıyan eşya, nesne, mikrop yuvası olan nesneler. Bugüne evet, kadar birçok kere. Bugüne kadar hepimiz en çok mikrop taşıyan eşyanın ne olduğu konusunda tartıştık. Oktay Demirci tartışmakta kalmadı, araştırdı ve işte dünya kulisleri. Dünya kulisleri. Hazırlayan ve sunan ve derleyen Oktay Demirci. Malezya'dayız bugün. İyi olmuş ya. Hayır dur ya. Ha, pardon abiciğim. Şimdi ben Malezya'dayım. Sen telefonla bağlanabilirsin. Şimdi ben Malezya'daymışım. Biz de ana stüdyodaymışız. Malezya'da doktorlar kravatın sağlık açısından riskli olduğunu söylemişler. Kravat takmanın zorunluluk olmaktan çıkarılması gerektiğini söylüyor doktorlar. Bu Tabipler Birliği mi? Doğru. Matabi'dir onun adı. Malezya Tabipler Birliği araştırmaları. Malezya Tabipler Birliği. Matabi. Wasabi. Sıkça yıkanmadığı için kravat yıkanır mı ya? Kuru temizlemeye gönderildi evet. Aslında ama kimsenin kravatını yıkadığını ben görmedim bugüne kadar. Tabii ve yok. Benim kravatlarım da leş gibi. Oktay'ın köşesinin sonuna geldik. Pardon. Oktay köşenin sonuna geldik. Hoşça kal. Kulisler. Sıkça yıkanmadığı için kravatların toparlıyorum ben. Hijyenik olmadığını ve enfeksiyon yayma riski taşıdığını ortaya koyduğunu açıklamışlar. Evet, bir köşemizin daha sonuna geldik. Dünyanın bambaşka bir yerinde yeniden görüşünceye dek hoşça kalın. Bambaşka bir kulisinde. Dünyanın bambaşka bir kulisinde yeniden görüşünceye dek hoşça kalın. Yeniden merhaba demek için bir hoşça kal gerekledim. O başka köşenin sonu ne? Desen onu bir köşe. O başka köşe. Oğlum söyle. Başka bir kuliste yeniden merhaba demek için yalnızca yeniden merhaba demek yeterlidir. Hoşça kalın. Dünya kulislerinden. Çok güzel oldu. Oğlum programın da Dünya Kulisleri değil miydi? Niye sen onu çektin? O daha güzel giriş oldu bence. Giriş ismiyle çıkış ismi farklı. Giriş çıkış ayrı hocam. Çünkü kulislerde en son bir değerlendirme oldu program sırasında ve o hemen programa yansıdı. Çok güzel olmuş. Vallahi yerinde olmuş. Kravat takmayacak mıymışız abi? Malezya'ya gidersek foramaya çekmişiz. Kravat takılması zorunlu olmasın diyor. Ama ne o zaman papyon taksınlar en güzeli. Hem daha küçük. Bakteri taşıyacaksa daha az taşır. Ya da tek bence kullanımlı kravat olsun ya. Madem öyle. Adamlar kendileri duş almıyorlar ondan sonra kravata şey yapıyorlar. Şimdi biz Ali'ne bir şey aldık. Mama önlüğü. Mama önlüğü aldık. Kağıt. Şöyle 100 tanesi bir arada satılıyor. Süpermiş. Bir sefer kullandıktan sonra atıyorsun. Ve mantıklı. Şeyi yapışkanlı. Hani kravat bağlama derdi de ortadan kalkar. Ne elbise şey mi? İlikledi. O tam düğmenin böyle çok hafif bir şey var. Öyle cılk cılk cılk da tutkal değil. Orada kravat şeklinde alacaksın 100 tane. Hı-hı. Hatta böyle değişik renkleri olur işte. 20 tanesi siyah. İşte birkaç tanesi yeşil, kırmızı falan filan böyle karışık renklerle. Denk geleni alacaksın. Koy. Denk geleni derken? Kıyafetine denk geleni. Denk geleni. Ondan sonra koy. Eğlen bilmem ne. Hatta ağzını da silebilirsin. Ben lisedeyken yapardım kravata ağız silmek. Bizde yapılan bir şeydi yani. Ondan sonra da şey olurdu. Ne şey kumru yedikten sonra ha. Ağzınızı şeyle mi silerdiniz? Kravatla silerdik. Vallahi ne kadar güzel. Medeniyet ne kadar güzel bir şeydi. En güzel göstergesi. Eskiden olsa kravat takmayacağım falan derdi. İşte o kağıt kravatı da at hiç. Mikrop falan hiçbir şey kalmaz. Ne mikrobu barındıracak ki ipek kravatta mikrop mu olurmuş? Kalite takarsan hiçbir şey olmaz. Ama ucuzuna kaçarsan tabii ki mikrop yuvası olur. Demek Malezya'da da benim gibi şey yapıyor insanlar. Ne yapıyorlar? Temizlik aracı olarak kullanılıyorsa. Temizlik aracı olarak kullanıyorlar. Abi bir de onun bağlama şeysi var ya, bazısı uzun bağlıyor. Tamam. Uzun bağladığı zaman. Nereye geldiğini hı biliyorsun. Tamam. Ha, doğru, el yıkarken lavaboya geliyor. Tamam, lavaboya denk geliyor. O öyle türlü türlü sıkıntılar şey yapıyor. Malezyalı'nın çilesi bitmiyor. Malezyalı'daki kulislerdeki dert de hakikaten ayrı bir dert yani, buyurun. Buyuralım o zaman sizi biraz da hayvanlar hocam, ben de bir köşe mi yapayım yoksa ben direkt maç geleyim mi? Güzel olabilir, sen de yapmak istiyorsan bir köşe. Neşeli dostlarımız hayvanlar. Yok bence saçma olur. Hayvan kulislerinden olsun. Tamam. Hayvan kulislerinden. Hazırlayan ve sunan yok mu abicim? Hazırlayan ve sunan Fahir Önç. Abi biraz sönük girdi. Ne alakası var abi, sen gir ya. Sen haberle coşturacaksın. Hayvanlar! Hayvanlarımız. Bizim hayvanlarımız. Evet, bu hafta Galapagos'tayız. Galapagos'un sevimli sembolleri. Galapagos kaplumbağaları. Değil mi? Galapagos kaplumbağasının çilesi bitmiyor çünkü elimizde sadece bir tane Galapagos kaplumbağası kaldı. Adı da Yalnız George. Yalnız George'un çiftleşmesi için yeni bir umut doğdu, bir umut ışığı. Bilim insanları George'un genetik özelliklerinin yarısına sahip bir kaplumbağa keşfettiler ve onunla çiftleştirmeye karar verdiler. Ancak umutlar çabuk söndü çünkü bulunan kaplumbağa bir erkek kaplumbağaydı. Hayvan kulislerinden. Hazırlayan sunan Fahir Öğünç. Teşekkür ediyoruz Fahir. Rica ederim, ne demek. Yer yer işte bu hayvan dünyasından da bilgilendirmeye çalışıyoruz. Şimdi benim anladığım kadarıyla bu Yalnız George'un derdi neslinin devamı değil. Bir şekilde. Neşemizi abi bulalım. Ama öyle deme, Galapagos kaplumbağası uzun yaşıyor. 300 sene, 500 sene yaşıyor. Ondan mı sen endişelenmemişler iki tane kaplumbağa kalınca? Biraz geç kalınmamış mı ya? Abi iki tane bir tane kaplumbağa, Galapagos kaplumbağası kalıncaya kadar millet paniğe kapılmamış mı? Ya buluruz falan demişler. George demiş ya abi benim durumum vahim falan diye. Bir 100 sene önce öyle bir müracaatı var adamın. Yalnız George'un. Ama pek ilgilenmemişler. O zaman işte savaşlar falandı filandı derken öyle harala güreleye gelmiş. Bilim insanları yeni toparlanmış şey yapınca bir temiz bir 100-150 senesi daha var. 100-150 senesi tek başına şey yap bakalım ben. Nereye kadar demiş George da. George'un eli kolu da yetişmez hiçbir yerde kaplumbağa için. Yok, maymun olsa problem olmaz da kaplumbağa nasıl yetişsin? Kaplumbağa sen içeriden takılıyor. Geceleri böğürüyormuş galiba. Sen bilmiyorsun kaplumbağa nasıl içeriden takılıyor. Nasıl içeriden takılıyor? Abi şimdi sen ha, dışındaki kısmını görüyorsun yani. Ha, içeriden kabuğun içine çekiliyor. Biz bilmiyoruz kabuğun canım, içinde ne neler oluyor. Musun ne içinde? Pis hayvanmış ya şimdi ya. Söyleyince bütün ya. Bir daha kaplumbağa gördüğümde ters çevirip tekmelemeye başlamazsam terbiyesizim. Tekmeleme de yok, tükür canım, bence. Öyle de yapma. O da onun özel hayatı ya. Sen niye evinde özel hayat olur dört duvar, sen dört kabuk arasında olan bir hadise yani evinde sonuçta. Evinde ne yaptığını biliyor musun? Veya elini cebine soktuğun zaman ne yaptığını biliyor musun? Hayır, o sevimli hayvanlar, o tavşanla yarışan hayvan artık gözümde seks manyağı gibi bir hayvan oldu. Ben biraz içeri çekileyim bari. Sen dokununca çekiliyor ya. O demek ki etkileniyor. Ama bir şey söyleyeceğim. Sen evde donla gezerken kapı çalsa bir tane kaplumbağa gelse yüzüne tükürse hoşuna gider mi? Ne anlatıyorsun Fahir sen? Niye abi, özel hayatına sen gider ya. Zaman bu bir tecrübeyle sabit bir olay mı? Sen kaplumbağayla bir iddiaya girdin. Ya niye iddiaya gireyim ben kaplumbağayla? Hayır, şöyle bir şey olmuş olsa verdiği örnek mantıklı da Fahir'in. Niye? Mesela Ege bir kaplumbağaya dokunmuş. Evet. Kaplumbağa içeri çekince yüzüne tükürmüş kaplumbağanın. Ben böyle bir şey de yok ki Fahir ortada. Kaplumbağaya da tükürülmez ki. Lama tükürür yani. Tekmelese, içeri girse seni hayvan gibi tekmeleyip benzetip çıksa hoşuna gider mi? Onun da özel hayatı sonuçta. Ninja kaplumbağa mı gelmiş? Bizi ilgilendirmez ki. Tabii ninja kaplumbağa. Ha, ilgilendirmez tabii de. Bundan sonra sempatik hayvan gözüyle bakmayacağımı söyleyeyim. Sen kaplumbağaya niye sempatik hayvan gözüyle bakıyorsun ki? Evinde dolaşmış diye. Sırtında taşıyor evini. Ya yok öyle bir şey yok ya. Hayvanın çilesi bitmiyor. 200 sene daha ben böyle takılacağım diye. Ya hayvanın çilesi ne biliyorsun hayvanın şey olduğunu? Abi 100 sene ya. Derdi şey değilse hayvanın. Neydi? Neslinin devamı değilse takılsın o bulunan arkadaşta. Erkek abicim erkek. Tamam ne olacak? Allah Allah. denize düşen yılana sorulur. Abi yani. Sohbet orada mı olur diyorsun? Belki de öyle. Neşeli bir şey. Neşeli. Galapagos Adası bu şey gibi düşün. Zevk Adası gibi düşün yani. Neler neler oluyor. Tabii böyle. Canım zaten bu. Kimse de yadırgamaz. Yerli halk rahatsız sen olmuş. Sen yadırgar mısın Galapagos Adası'nda? Yok. Yalnız George ismini de başka türlü bir isme değiştirdim. Yalnız zaten George yerine George. Lilo George falan olabilir. Veya Boy George olur o zaman adı. Abi zaten bir işin içine ada girdiği zaman ben hiç garipsemiyorum. Ada bütün konsepti tamamlıyor. Çünkü ada konsepti ayrı bir hadise. Ada bütün ne diyorsun Fahri? Ada altı cümle hiçbir şey ifade etmedi. Hayır sen dedin ya Galapagos Adası'nda böyle şeyler olsa seni rahatsız eder mi? Galapagos değil herhangi bir ada olsa da beni rahatsız etmez. Çünkü ada konseptinin şeylerine uygun. Hı hı. Genel kavrama uygun bir hadise. Ada hayatlarından gibi bir köşe yapmak istiyor herhalde Fahir. Ben adalar adalarını hazırlarım mı? Hemen. Yani çünkü adalar konusuna giriyor. Sendin giren Fahir. Nereye girdim abi? Ada konusuna abi. Ada ne ya? Galapagos abi. Yani adayla konunun ne şeyi var yani? Ne alakası var? Teşekkür ederim Fahir. Ben teşekkür ediyorum ve bir başka habere geçmenizi arz ediyorum. Ben de sizden arz edeceğim mümkünse. Ben de şöyle yapayım. Ben de hali hazırda. O zaman biraz futbol dünyasından bahset. Dün sen oynadın mı oynamadın mı maçta? Onlardan bahset. Ege'nin tahminlerinin yalan çıktığını ortaya koyabiliriz. Evet abicim sen dün bana Chelsea dedin. İyi ki oynamamışım. Nasıl bir sinirlerim bozuldu. Chelsea elendi dün. Ne diyeceksin buna? Londra'nın göz bebeği Chelsea. Hadi bakalım. Hemen teşekkür ediyorum bu fırsatı verdiğin için. Öncelikle. Öncelikle. Ben orada gerçekten içimdeki sese ihanet ettiğim için bu sabah skorları duyduğumda gerçekten kendime çok kızdım. Çünkü içimden bir ses Liverpool diyordu. Öbürsün. Ama ben o sese kulak vermedim de biraz onu mantık süzgecimden geçirmeye çalıştım. Benim mantık süzgecimin de futbol konusunda nasıl bir süzgeç olduğunu az çok bilenler vardır. Biraz iri iri delikli. Delikli bir süzgeç. Neden Liverpool? Beatles'ı çıkarmış bir şehir rahat rahat bir üst tura da çıkar diye düşündüm. İçimden öyle bir ses vardı. Yükseldi. Niye buna kulak vermediniz? Nedense o sırada Chelsea Hotel şarkısıyla Leonard Cohen hani bugüne devam etmiş falan diye böyle bir şey gidip gelmeler oldu. Ve netice itibariyle yanlış şeyi söyledim. Ama ben dün çok kişi bu yüzden canı yandı. Ben ilk başta sizin sesine çok güvendiğim için çünkü futbol konusunda benim için duayen sayılırsın yani. Biz senin yanında itiz köpeğiz çok affedersin. Sen çok. Tabii ki. Benim olmadığım yerde de illa bir kıyas olmasına gerek yok. Evet. Böyle bir durumda sen Chelsea dediğin zaman ben etrafıma yaydım ve yaklaşık 200 kişilik bir kalabalık dışarıda seni bekliyor. Kaç paralık oynadı? Çünkü arsaları satanlar, efendime söyleyeyim, annelerinin bileziklerini satıp bu şeye yatıranlar oldu ve şu anda tahmin ediyorum biraz sana karşı tepkililer. O tepkileri de tepik olarak sana döndürecekler. Bir anda servet vaat etmedim. Önümüzdeki günlerde, haftalarda ilk önce bu zararlarını karşılarız. Yavaş yavaş kazanacakları yeni iddialarla ondan sonra da yavaş yavaş bir zenginleşme, artıya geçme gerçekleşir. İçleri rahat olsun. Bunu arkadaşlar. Bir söz olarak kabul edebilir miyiz söz. Hocam? Çok teşekkür ediyoruz. Haber falan olmadı. Haber falan. Gazeteleri de okumuş. Oktay elini çenesine dayadı. Sizi dinliyorum bize abi. Bize bakıyor. Ne yapalım? Önümde bir tane hayvan haberi var ama Fahir hayvanı bunu. hayvan dünyasından köşesinin sahibi olduğu için. Yok estağfurullah. Ben de öyle bir haber olsaydı. Siz ben genel ama kültür olarak verin Oktay. Ver Oktay. Ama çok da bir şey yok ya. Olsun çok Almanya'da şey. Almanya'da Berlin Hayvanat Bahçesi'ni biliyoruz. Biliyoruz. Berlin Hayvanat Bahçesi'nin maskotu ne? Ayı. Ayı. Doğru. Nasıl kutup. Ayı? Boz ayı. Kutup hocam. Doğru bravo. Ne ayısı? Kutup ayısı olacaktı. Arap ayısı. Nut. O nasıl okunur İsmi abi? İsmi Nut. Nut diye. Kunut diye yazıyor herhalde. Nut diye okunur. Evet. Ya da Nut mı? Neyse. büyümüş, 5 aylık olmuş. Ah canım. Hayırlı, maşallah. Hayırlı uğurlu olsun. Kaç kilo doğmuştu? Diş çıkarmış mı? Anne sütü emmiş mi? Vallahi bugüne kadar 25 bin kişinin görmek için haftada 25 bin kişi sadece Nut'u görmeye geliyormuş. Akın akın ediyormuş. Hep Lost yüzünden. Niye? Kutup ayısını yakından görmek için. 17 kiloymuş şu anda. Doğduğunda, maşallah. Doğduğunda maşallah. Ne kadar oldu? 5 aylıkken 17 kilo normal mi ya? Bir İyi bir rakam hocam. İyi çok bir rakam. Mükemmel bir rakam diyebiliriz. Dişleri de keskinleştiği için artık etle beslenmeye başlamış. Hepimize hayırlı uğurlu. Hocam çok önemli bir haber vermek istiyorum. Ayıya kıyafet giydiriyorlarmış ya. Terbiyesizler. Sirk ayısı mı bu, kutup ayısı mı ya? Yok, kutup ayısı, üstelik hayvanat bahçesi kutup ayısı. Buyurun Fahir Bey. Yeni şu anda elimize ulaşan haber. Dün sıcak biliyorsun kulisler, evet, sıcak bir gelişme. Sınır tanımayan kekikçiler 6 gün sonunda serbest bırakıldılar. Bu müjdeli haberi de vermiş olalım. Biliyorsunuz Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde kekik toplayıcıları o tepe senin bu tepe benim diye dolaşırlarken sınırı geçerek Suriye'ye girmişlerdi ve orada yakalanmışlardı sınır tanımayan kekikçiler. Ve kendileri dün gece saatlerinde, şu anda haber hazırlandığı sırada serbest bırakıldılar, ülkeye doğru kekik toplayarak dönüyorlar. Yine mi kekik topluyorlar? Abi ne yapacaksın, oraya kekik toplayarak kekikçi öyledir ya. Sınırı geçtikten sonra olarak toplamaya başlasın ya. Yok yani onu durduramazsın. Ne sınır tanır ne bir şey. Yani bu hakikaten sınır tanımayan doktorlardan beter. Doktorlar çünkü en azından gene bir pasaport var, bir sınır geçti. Bunlar kendini kaybetmiş bir şekilde. Sen ne demiştin ya dün? Sınır tanımayan doktor. O zaman ben artık daha fazla kasmayayım diyorum. Bence de aynı kanaat içerisinde. Çok güzel, çok kaliteli. İçinde bulunduğumuz dünyaya yakışır. Başka bir açıdan bakmamızı sağlayacak bir şarkıyla devam edelim. Haberleri alalım. Ondan sonra önümüzdeki saatte yarışmalar falan fıstık bizi bekliyor. Bir öksür abi, bir hırıldım şey. Ben toparladım diye düşündüm ama yani artık bir noktaya geldi. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Ne atta ne eşekte ne de katıra. Aradığın o lezzet altın satıra. Hep pahalı diyerek bozma asabı. İşte altın satır aile kasabı. İşte altın satır aile kasabı. Size özel pirzolalarımızı yediniz mi? Altın satır. Etin yeni adresi. Altın satır. Kredi kartları geçerlidir. Altın satır. Spor gündemini sunar. Unutmayın, et giren yere dert girmez. Altın satır. Altın Satır Aile Kasabı'nın sunduğu spor gündeminde Demircan Tılsım sizlerle. Demircan abi günaydın. Günaydın da sana bir soru soracağım. Başlarken. Tamam. Ama iyi dinle sorumu. Dinlemeyeceğim. Ama dinlemezsen olmaz yani. Cevap vereceğim yine de, dinlemeden cevap vereceğim. Ama nasıl olur? Öyle ben değişiklik olsun diye. Hocam cevap ver. Evet. Hayır. Yanlış cevap. Hadi ya. Şimdi soruyorum. Şimdi o zaman dinlememe hiç gerek kalmadı. Ama ben yine de soracağım. Neden tamam. Yanlış olduğunu merak etmiyor musun? Sen soruyu sor. Soruyorum. Kaç karpuzu, dikkat et, kaç karpuzu bir taşla sığdırabilirsin? Neye sığdırabiliriz? Bir taşla. Dur. Bir dakika. Dur. Kaç karpuzu bir taşla vurabilirsin? Şimdi nasıl öldü. Bir taş? Baya büyükçe bir taş. 4 tane vururum rahat. Yanlış öldü. 5. Bak kaç karpuzu. Tamam 5 işte 5. Ne, cümleyi tam söyle. 5 karpuzu bir taşla vurabilirim. 5 karpuzu bir taşla vurabilirsin. Nasıl? Böyle güzel dizerim. Nasıl ben mi diziyorum karpuz? Hayır, nasıl olduğunu anlat. Karpuzları böyle diziyorum. Nereye? Tepsi gibi bir şeye. Tamam. Ondan sonra tepeden bırakıyorum taşı. Tam hepsinin üstüne gelecek şekilde. Bir taşla nasıl vurabiliyorsun? Oradan seke seke hepsini vuruyor. Ha. Gösteriyorsun yani. Meşe gibi mi? Demircan hiçbir şey anlamıyorum. Meşe gibi mi meşe? Meşe gibi evet. Yani böyle biliyor gibi yani. Evet evet, misket gibi. Onu mu diyorsun? Aha. Ha. Anladım. Topla daha çok vururum. Büyük topla ben de vururum herhalde. Basket topuyla falan 10-15 tane karpuzu vurabilirim. Ben de vururum. Bravo, tebrik ediyorum. Ha. soruyu mahsus sordum. Siz bu soruyu bir koltuğa kaç karpuz sığar diye sormak ister miydiniz? Aklınıza gelse. Bir daha sor. Bir koltuğa kaç karpuz sığar? Hayır. Kaç karpuzu bir koltuğa sığdırabilirsin olacak. Tamam. Doğrusu. Şimdi. 2-3 tane sığdırırım yani koltuğa göre. Ağacım, benim bir dağım sıkıntılarım vardı biliyorsun. Onların biliyoruz hepsini çözüm olacak bir hareket buldum ben. Karpuz mu? Hayır. Karpuz taşlamak mı? Tıraşım hatırı ormanı. Hayırlı uğurlu olsun hepimize. Karpuz dediniz Demircan. Bir karpuzu şey yapalım, netleştirelim. Canım karpuz çaktı değil mi? Şifa şifa niyetine de ha, yerken ilk kez. Anladın mı? Anlamıyorum Demircan. Hiçbir şey anlamıyorum şu anda ben. Şimdi karpuz şu anda yok ya. Var. Piyasada karpuz var. Nerede var lan? Marketlerde var. Nerede? Hangi markette var? Bir dolu markette var Demircan abi. Çok yerde karşıma çıktı. Daha pahalı diye almadım ama. İşte şunu bileydin arkadaş. Şu anda olan karpuz ne? Pahalı. Kursağımızdan geçti. Ama var. Sus be. Var. Geçti. Var karpuz var. Kursağından gerekirse karpuz alırım. İstersem alırım. Kurpağından karpuz geçti mi? Kurpağımdan karpuz geçti. Geçti. Bu sene geçti mi? Geçti. Yedin mi? Yedim. Ha, ben de diyorum ki yerken ne dedin? Ha ha ha diye güldüm. Kendi kendine. Evet. Hayır, kendi kendine bir şey dedin mi içinden dışından? Güldüm işte, yeni mi ve yenilirken gülür, gülünür ya o yüzden. Yok, yanlış olmuş. İşte bu daha yemeyeceksin şimdi. Niye yemeyeceğim? Çünkü şifa şifa niyetine demen lazım. Niye şifa şifa diye altını çünkü size tekrar ediyoruz? Mevsimin ilk karpuzunu yerken illa karpuz olmasına gerek yok. Çilek, kayısı, çağla, dikkat edeceksin. Hep pahalı meyveler. Evet, dikkat ettim demiş ha. Muz. Muz her mevsim var artık. Ne zaman şifa şifa niyetine edeceğiz? Mesela yeşil şey. Kivi mi? Kabuklu. Ha, ondan falan yersen, ilk defa yiyorsan şifa şifa niyetine de yiyin. Çünkü hem şifa yani şifa şifa olarak yiyorum. Şifa niyetine yiyorum. Şifa yiyorsun yani. Yani yok. Bayağı yiyorsun da. Kerhan mı yiyorsun? Ne demek? Kerhan yani yemekten önce mi yiyorsun? Yani yok, yemekten sonra da yiyebilirsin. O zaman ne diyeceksin? Şifa, şifa niyetine. Şimdi hocam, demezsem ne olacak? Demezsen beti bereketi olmaz. He. Ondan. Siz gülüyor musunuz peki? Bazen gülerim, komik şeyler bulduğum zaman. Hayır, gülerim. Hayır yani ne, mevsimin ilk meyvelerini yerken gülmez misiniz siz? Yok, ben gülmem. Biz de işte şifa şifa niyetine demektense gülüyoruz. Ha. Ama aynı şey olmuyor. Onu güldüğünü daha önceden belirttin mi şifa şifa niyetine yerine geçtiğini? Şifa şifa niyetinin nesi komik? Niye güleyim? Hayır, onun yerine güldüğünü belirttin mi daha önce? Muhtara mı, belediyeye mi? Genel, dururken kendi kendine söylersen de olur. Belirtmedim, onu ihmal ettim. Onu zaten belirtmezsen şifa şifa niyetine geçmez. Anladın mı? Anladım. Şimdi arayayım, normal konumuza geçecek olursak. Niye karpuzdan giriyorsun normal konuya? Çünkü Demircan Tilsim Hatıra Ormanı ile birkaç soruna çözüm buldum. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. Buyurun. Bir, kardeş isteyen karaya. Evet. Çözüm buldum. Bunlar senin kardeşlerin diyerek fidanlarımı diktim. Fidanları verdiniz, güzel. Vermedim, diktim. Diktiniz mi, başladınız mı ormana? İki tane diktim, dün gittim iki tane aldım. Nereye diktiniz? Bizim burada park var ya. Kupa Bey Parkı. Ben koydum ismini, güzel mi? Çok güzel de başka kimsenin haberi var mı? Yok, şu anda yok ama ormanı da siz kendi kafanıza göre mi düzenlediniz? Düzenlemek derken ağaçları falan dikmek. Dikmeye başladım. Ben iki tane seyrek yer vardı. Oraya iki tane diktim. Tamam, ne güzel. Başka? İki tane ve özellikle Ege, iki tane çam diktim. Anlıyorum. Neden çam dikmiş olabilirim? Neden çam dikmiş? Yaprak dökmüyor diye mi? Ne alakası var? Sivri yapraktır ya. Yani. Hayır, alakası yok. Kozalak yüzünden mi? Kozalak yüzünden olabilir. Kozalağın içinde ne var? Çam. Çam neyi olabilir? Bademi. Sakız mı olabilir? Fıstığı olabilir tabii. Fıstık ki. Doğru. Çam fıstığından da para kazanmayı düşünüyorum Ege. Ben şu anda bebek olan çamlar çok yakında büyüyecek. Adeta ve, bir fıstık deposu olacak. Ve onların ikisi de bizim karanın neyi olacak? Kardeşi olacak. Nerede? Kubabeyi Parkı'nda. Kubabeyi. Fatih Terim Parkı varmış. Ankara'da bir yerde hadi Fatih ya. Terim Parkı var. Fatih Terim Parkı oluyor da Kubabeyi Parkı neden olmuyor diye olmuş düşündüm. Zaten işte demiş abi. Kendi kendime ve çam dikmeye başladım. Dilersin, istersin, senin adına da bir iki ağaç dikebilirim. Kaça patlar bu bize? Onun ben hesaplarını yapayım. Çünkü bir ağaç parası alıyorsun normalde. Evet. Bir de ondan gelecek çam fıstığı parası var. Onu düşmen gerekir. Yok, onu ben baştan alıyorum. Ben çam fıstığı ne yapayım demiştin abi? Hayır, sana vermeyeceğim zaten de olup olmayacağı belli değil ya. Tamam, kaça patlıyor yani? İşte onu ben hesaplıyorum. Kuş hesapla dedim. Sen. 4-5 12-13 milyon falan. Yeterli yani, 12-13 yeterli. Ben bu iş için 1 milyar vermeye hazırım. 1 milyar ne ama? Beni bu tür oyunlarla bu sefer kandıramazsın. Ya işte 1000 YTL. 1000 YTL mi? Evet. Dikmemem için mi? Hayır, dikmen için işte, ormanı kurmak için. Tamam, nasıl yapabiliriz o parayı? Nasıl yapabiliriz dedi. Ben size veririm nakit bir şekilde. Ne zaman? Bugün öğleden sonra getireyim parayı. Tamam, bir şey istiyor musun? Fiş fatura. Yo, paranın karşılığını istiyorum, oranın yeşillenmesini istiyorum Demirci abi. Dünyaya küçük bir katkı ben de kendi elimden geldiğince. Keşke daha çok para versem. Kasaptan falan fiş bulmama gerek var mı altın satır kasabından? Hayır canım, ne gerek var? Fiş alayım istiyorsan ama kara, yani kullanamıyorsun bundan sana. Bundan sonra kullanamayacağın için desen almayayım beni. Gerek yok Demirci abi, ben dünyanın güzelleşmesi için, yeşil olması için yani kendi bütçeme göre bir katkıda bulunmak istiyorum. Sizi 1 milyar yeter mi? Yeter de artı, yeter yani, yeter. Ege şu anda... Ama tabii ki tek isteğim var bunun karşılığında. Şu anda... Parkın ismini değiştirilmesini istiyorum. Kupabeyi Parkı'nın mı? Hı-hı. O değişmez aslanım. O zaman kusura bakma. Ne olsun, dur bir dakika. Ege Bey Parkı. Ege Bey mi? Hı-hı. Ve Ege Bey Hatıra Ormanı. Peki... Ege Bey ve Tılsım Hatıra Ormanı diyelim. Saçma olur. Pazarlıklar devam edeceği benziyor. Ege. Bakalım nasıl... Paran hazır bu? Demircan abi. İstediğin zaman. Tamam. O zaman şu andan itibaren... Şöyle olur. Sizin de şimdi bu işte emeğiniz var ya. O yüzden o parkta sizin de isminiz geçmeli bence. Şöyle olsun. Ege Bey ve Gerizekalı Demircan Tılsım Parkı. Uzun olur. Tabelaya sığmaz. O zaman gerizekalı gerizekalı Demircan Tılsım olsun. Benim ismim önce yazılırsa olur. Demircan Tılsım gerizekalısı parkında. Yok. Gerizekalı Demircan Tılsım ve Ege Bey Parkı. Abi ben kendi isimimden feragat ediyorum. Sadece gerizekalı Demircan Tılsım. Parkı. Sen kendi ismin... Ama sen şimdi... Pazarlık atmayı bilmiyorsun Ege. Niye? Çünkü yani sürekli değiştiriyorsun. Benim de kafam karıştı. Ya, o zaman sırf gerizekalı Demircan. Sizin oraya bir de heykelinizi dikelim. Heykel mi? Ufak bir heykel. Bir blok kadar. Elimde olanlardan bir tane içine koyabilir miyim? Yani şu kaç heykeliniz var Demircan abi hazırda? Hayır, benim heykelim yok da. Ben evde biblolar var. Evet. Eskiden kalma. Tamam. Onlardan bir tanesi böyle bir tane çantalı kız var mesela. Kırmızı çantalı kız. O çantalı kızı koyun heykel olarak. Veya Şam'dan koyalım. Şam'dan da olabilir. Bir tane Şam'dan var. Ne bir de Şambrel olsun. Efendim? Şambrel ve Şam'dan olsun. Şam'dan. Ondakinden yok da. Şam'dan var. Tamam. Hiç kullanılmamış. Sıfır Şam'dan. Sıfır Şam'dan farkı olsun. Uzay makinesi gibi oyun oynarken kullanıyoruz sadece. Fış fış diye üstüne basıyorum. Onu koyabiliriz. Tamam, çok güzel. O zaman parkın ismi de belli. Gerizekalı Demircan Tılsım Parkı. Tabelaya sığırsa tamam. Ama sığmazsa bir uzun olan kelimeyi atmamız lazım. Demircan Tılsım kısmını. gerizekalı park gibi. Gibi mesela. Olabilir. O zaman tamam. Parayı ne zaman alabilirim? Öğleden sonra ben getiriyorum size. Öğleden sonra saat... Kese kağıdı içinde. Öğleden sonra saat 2:30 uygun mu? Senin için... Uygun mu arkadaşım? Döner yanar döner yapma. Benimle pazarlık var yapıp ondan tamam. Sonra. Tamam 2:30. Teşekkür ederim. 2:30'da o zaman ben seni bekliyorum canım. Tamam parkta buluşalım. Tam 1000 TL. 1000 TL kese kağıdında getiriyorum. Bir tane daha boş kese kağıdı getir. Tamam. Bir de bir de poşet getireceğim. Poşet mi? Hı. Siz de çorap getirin. Çorap mı? Onu parkta açıklayacağım. Tamam. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Modern sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. İlk kez bir yarışma denedik. Ve önümüzdeki günlerde de bol bol yapacağımızın işaretlerini aldık. Bir cümle vermiştik. Yarım bir cümleydi. Yarım yamalar. Neresinden tutacağını bilmediğiniz bir cümleydi ama siz iyi kalpli insanlar ya. O cümleyi de adam etmeyi bildiler. Cümlenin başını bir alalım hemen. Victor mahzenin kapısını donsuz açmanın diye demiştik. Cümle. Bitmiyordu. Bitmiyordu. Bitmeyecek diyorduk. Ve bitirmediler gerçekten de. Yani daha doğrusu bitirdiler. Bitirdiler. Bitmiyor diyorduk biz. Bitirdiler. Tebrik ediyoruz yarışmacılarımızı. Çok fazla şey gelmiş. Cezasını çekti. Hayır. Cezasını çekiyor. Sonuçlarına katlandı. Falan filan diye. Ama genelde bir suçlu konumda suçlu oluyor durumda. Yani Victor. Yani donsuz gezmenin ne kadar kötü bir şey olduğunu. Gezmek değil, kapıyı içeriden açıl. İçeriden mi açıyor Victor kapıyı, dışarıdan mı ya? Mahzenin kapısını dışarıdan o açıyor gibi. Yarışmacıların o takdirine bırakılmıştı. O değil mi? O dünyayı. Farklı cevaplar gelmiş hemen, onları okuyalım. Aydemir adlı yarışmacımız şöyle demiş. Victor mahzenin kapısını donsuz açmanın sandığından zor olacağını, arkasından neşeli sesler gelmeye başladığını duyar duymaz anladı. Çok hakikaten hakikatli bir cümle oldu. Tam bir anlamını Victor'un orada yaşadığı, orada hem Victor bir umutsuzlukla umut arasında aslında, bir şey, bir yolculukta. Bir yolculukta aslında. Çünkü arası çok bir bıçak sırtında, yani bir umutsuzluğa da düşebilir. Umuda yolculuğa da geçebilir. Veya çok şanssız bir şekilde böyle bacaklarını açıp cart diye bıçağın üstüne de düşebilir. Çünkü bir de donsuz olduğundan bunun etkileri daha kalıcı olacak. Yani hem mutluluk hem mutsuzluk aynı anda yaşanır o durumda ama. Endişe de var ama galiba endişe değil mi? De endişe bir taraftan, merak mahzenin arkasında. Çünkü arkadan, ne var? Arkadan neşeli sesler geliyor bir yandan. Onu en son duyuyor ama. Victor başka ne demişler? İşte bedelini çok ağır ödediler falan filan var. Şimdi şöyle bir cümle var. Benim en sevdiğim cümlelerden biri. Ekrem Daştan. Veya Dastan, bilmiyorum şimdi böyle şey yapmış. Daştan olsun, Daştan. Victor mahzenin kapısını donsuz açmanın nasıl bir duygu olduğunu tatmak istedi. Hepimizin zaman zaman istediği şeylerden biri bu. Değil mi? Bir yeri donsuz aç. Mahzen olabilir bu, başka bir yerde olabilir. Sıradan bir şeyi, her gün yaptığınız bir şeyi bir kez de donsuz yapmanın nasıl olacağını merak ediyoruz. İnsanlığında böyle bir şey. Her ama, şeyi donsuz yapmak isteyebiliyor. Ama Ekrem kapıyı açtırmamış Victor'a. Öyle mi? Yani çünkü bu sadece bir istek olmuş olabilir. Kapıyı açmamış olabilir. Ekrem bir merak yaratmış burada anladığım kadarıyla. Çünkü Victor'un burada Victor da merak ediyor. Ama yani biliyorsunuz Victor açtı mı açmadı mı nedir, o konuda tam bir bilgi, doğru, de yok. Çok hoş. Ve değil mi? Umut veren yarışmacımız da şöyle demiş. Barış Ulum. Victor mahzenin kapısını donsuz açmanın ne büyük şans olduğunu gördü. Artık o biraz da mahzenden çıkan şeyler konusunda okuyanların hayal gücünü çalıştıran bir cümle. Bu üç arkadaşımızdan birine verelim, ne diyorsunuz? Üç arkadaşımızdan birine verelim ama elimizde bayağı bir davetiye var. Bayağı bir davetiye var. Dört çift dediği için. Bir kişiye mi veriyoruz? Bir kişiye dört çift herhalde. Bir düzgün okur musun o Fahir'onu? Saçma oluyor gerçi ama. Yani şimdi basketboldan pek haz etmeyen insanlar gittiğinde sıkılmasın diye bari arkadaşlarıyla gitsin diye olabilir. Doğru, aynı kişiye o yüzden veriliyor olabilir. Ekrem'e verelim o zaman. Orada evet, teki tırnak içinde yazmışlar. Ben şimdi fark ettim, tek kişiye veriyoruz. Tek kişiye. Bir kişiye 4 çift. Evet. 8 bilet yani. 8 bilet veriyoruz. Saç biraz da ucuz ya. Yani. ne yapalım? Ekrem, bence Ekrem, Ekrem Daştan'ı tamam gönderelim. Evet. Ekrem Bey, tebrik ediyoruz sizi. Türk Telekom Kasa TED Ankara Kolejiler Maşı'na 4 Mayıs'ta 8 davetiyiz. İyi eğlenceler diyorum. Yarın sabah yine modern sabahlarda buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.